Book 2 79 79 الصفات 2 Adjetivos 2 أنا لابس ثوبا أزرق Eu estou a usar um vestido azul أنا لابس ثوبا أحمر. Eu estou a usar um vestido encarnado. أنا لابس ثوبا أخضر. Eu estou a usar um vestido verde. سأشتري شنطة يد سوداء. Eu compro uma mala preta. سأشتري شنطة يد بنية. Eu compro uma mala castanha. سأشتري شنطة يد بيضاء. Eu compro uma mala branca. أحتاج لسيارة جديدة. Eu preciso de um carro novo. أحتاج لسيارة سريعة. Eu preciso de um carro rápido. أحتاج لسيارة مريحة. Eu preciso de um carro confortável. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Ali em cima mora uma mulher velha. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Ali em cima mora uma mulher gorda. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Ali embaixo mora uma mulher curiosa. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Os nossos convidados eram pessoas simpáticas. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Os nossos convidados eram pessoas bem educadas. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Os nossos convidados eram pessoas interessantes. لدي أطفال محبوبون. Tenho crianças amáveis. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Mas os vizinhos têm crianças mal comportadas. هل أطفالكم مؤدبون؟ As suas crianças são bem comportadas?